Uruchom skreczarkę. Ała, ale mnie napierdala, boli jakby mnie spotkała krew klara. Jaram, pomaga, jara, nie pomaga. Wiercisz się, gdy opadnie kopara jak wiertło. Nie polecają mnie ekspertom. Zrobię im w gabinetach rozpierdol jak strzał strzelbą. Wszystko mi jedno, nie pójdę na pewno. Ała, jesteś jak infekcja, która się wdała. Ała, taka mała, jednak zabolała. Pustka, która niczym czarna dziura zaokrąglała, jak kula, jak uran, jak cud, miód i orzeszki. A wewnętrzne otwory niczym rzezimieszki. Motyjące myśli, działający na kreski, niczym na baterie. Nie wpadaj w histerię, zrobisz to w przerwie. A teraz siadaj i słuchaj, jak bucha temperatura, jak po wymiatach wichura. Nigdy nie pójdę do doktora potwora. Stary, co to było? Stary, co to było? Ała, co mnie boli. Ała, ała. Taka mała dziura, która to spowodowała. Ała, ała, co mnie boli. Ała, ała. Taka mała dziura, która to spowodowała. Ała, ała, co mnie boli. Ała, ała. Taka mała dziura, która to spowodowała. Ała, ała, co mnie boli. Ała, ała. Taka mała dziura, która to spowodowała. Ała, ała, co mnie boli.